Bidaian diren pertsonak edo Euskal Herria zeharkatzen duten migratzaileen errealitatea ez da berria, ez da uda hontan sortu den bapateko fenomeno bat. Hala ere, kantitate aldetik aurreko urtetan baino, kopuru handiago batean iritsi dira. Migrazio bideak moldatu behar izan dituztelako alegia. Anaitze Agirre Larreta, SOS Arrazakeria Elkarteko kidea da, Baleak Elkarteak ostegun hontan antolatu duen solasaldian parte hartuko du. Gertatu dana da Mediterraneo zentraleko ibilbide hori Italiak itxi egin du. Zer gertatu da? Migrazio bideak asko dirala. Orduan, orain arte nahi badezu Mediterraneo zentralekoa Libia, Mediterraneo zentrala Italia, zan bide nagusietako bat. Claro, hori istean jendeak jarraitzen du migratzen. Bestalde batetik, harrera sarearen sorkuntza. Nik uste hori dela fenomeno, niretzako oso importantea. Azken finean ikusi dana da, hemen badagola jendea dauzkala oso balio solidoak, elkartasunetik hasita, eta dagola prest ulertzen dula, dagola jendea, desde luego, laguntza behar duena, eskubideri gabe migratu behar dute modu ilegalean horrela behartzen dietelako politika migratorioek. Anaitze Agirre Larreta SOS Arrazakeria Elkarteko kidearekin batera, Jon Aranguren Bidasoako SOS Arrazakeria eta Irungo Harrera Sareko kidea ere solasaldian parte hartuko du.